Thank you. Ով իր անկունի քարոզելու եւ որտեղ։ Եթե խոսքը գնում է քրիստոնյա քարոզիչների մասին, նախ եւ առաջ մեր եկեղեցականների մասին, որոնք ունեն հոգեոր օրդնություն կաթողիկոսից, եպիսկոպոսից, քարոզելու տաճարներում, մեր եկեղեցիներում եւ ամենուր, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը մեր իշխանավորները արտոնել են հայ հրակելական սուրբ եկեղեցու ներկայացուցիչներին քարոզելու ամենտեղ՝ բանտում, հիվանդանոցներում, դպրոցներում, համալսարաններում, բանակում, զանազան հավաքատեղիներում, բնականը նաեւ եկեղեցիներում։ Այդ արտոնությունը կա, որոնք քարոզում են ավետարանը, քարոզում են քրիստոնեական տոները, ծեսերը, մեր վարդապետությունը, քարոզում են նաև հայրենասիրությունը, միաշաղաղելով հավատքի հետ մեկտեղ, քարոզում են նաև ավանդական մեր ազգային արժեքները, որպեսզի մեր ազգը լինի ամուր, կայուն եւ անսասան։ Կուլ չի գնա գլոբալիզացիոն նորանոր հոսանքներին, չկործնի իր դեմքը, իր ինքնությունը։ Այո, այսօր մենք երբեմն փողոցներում տեսնում ենք աղանդավորականներին, եհովայականներին կամ այլ աղանդավորականներին, որոնք ծպտյալ գողի պես փողոցում, շուկայում ինչ-որ մի տեղ փորձում են քարոզել, դռներ են ծեծում, փորձում են գրականություն տալ, խոսքի մեջ բռնվել, հանկարծ մեկին կարողանան հափշտակել։ Իրենք չունեն պետության կողմից արտոնություն քարոզելու Արցախի Հանրապետությունը։ Հայաստանում, եթե իրենց արտոնելը միայն իրենց համայնքի ներսում քարոզելու, իրենց հավաքատեղիում, բայց ոչ թե դրանից դուրս։ Ինչն էլ իրենք խախտում են, նրանք իրանք չունեն քարոզել, ոչ թե աղանդավորական։ Եմենք պիտի խիստ վարվենք։ Դուք պատկերացնում եք մի այսպիսի բան։ Պետությունը արգելում է գողություն անել մեր տարածքում, որ պիտի հետապնդվի պետության կողմից։ Սա նշանակում է հոգևորություն, հոգիներ գողանալ, որ սա ավելի վտանգավոր է։ Մեկը կարող է 5000 դրամ գողանա, դա շատ մեծագույն վնաս չի։ Եվ որ հոգի է գողանում, դա շատ մեծագույն վնաս։ Հոգեգողություն է անում։ Եվ մենք դա չպիտի արտոնենք։ Եթե մենք արգելում ենք հասարակական վայրում բարձր խոսել, կռիվ անել, գողանալ, մարդասպանություն անել, ինչի՞ պիտի թողենք հոգեգողություն անել։ Մենք բոլորս կտրուկ կերպով պիտի դարձենք։ Խոսքը միայն պետական իշխանավորների մասին չէ, խոսքը մեզ է վերաբերում, բոլորիս։ Մենք պիտի գիտակցենք, թե ինչ են անում մեր շուրջ և որն է նրանց նպատակը։ Նպատակը մեկ է՝ տկարացնել քրիստոնեությունը, թուլացնել այն, որտեղ դրանց հետևում կանգնած են ուժեր, որոնք մեկ նպատակ են հետապնդում՝ ջարդել, քայքայել քրիստոնեությունը, ճշմարիտ հավատքը, ուզած այլ ինչ-որ մի բան փաթաթել մարդու գլխին, սրտին, որպեսզի հետագայում, երբ որ ները գա, այսպես հակաքրիստոսը, որպեսզի հեշտությամբ գա, որ մարդիկ կարողանան իրեն ընկալել և ընդունել, քանի դեռ կենդանի է քրիստոնեությունը և զորեղ է մեր հավատքը, ները չի կարող գալ, իսկ աշխարհի այդ մութ համաշխարհային ուժերը ամեն ինչ են անում հակառակի համար, ջնջել քրիստոնեությունը։ Վերցրեք Ամերիկան, քրիստոնեական երկիր, Սուրբ Ծնունդ ինչպես էին ասում, Մերի Քրիստմաս, Սուրբ Ծնունդ, հիմա այդպես չեն ասում, սելեն ասում, տոն, փաթաթեցին ամերիկացիների վզին, շատ տեղերու պայքար էր գնում, խաչը բլուր իրա դրած, որ հանեն, Սան Ֆրանցիսկոյում փորձեցին անել, հայերը, հայ համայնքը գնեց, ասես սա մեր սեփական տարածքն է, ինչ կուզեք կդնենք, նույնը Լոս Անջելոսում, փորձեցին մեծ մի լուսավոր գիշերվա այդ խաչը անել, մարդը սեփականացրեց, չկարողացան։ Որոշ տեղեր ասում են, զանգը մի ինչ ցրեք, մենք այլ հավատքի մարդիկ ենք, դա մեզ վիրավորում է, եղբայր քրիստոնեական երգիր է, ուրիշ ուժեր սկսում են սահմանափակել քրիստոնեությունը եւ հակաքրիստոնեական բաներ են անում, թե Ամերիկայում, թե Եվրոպայում, միասեռականներին ամուսնացնում են, թույլ են տալիս որթեգրեն երեխաներ, որոնք պիտի այլանդակեն այդ նոր սերունդը, դա հակաքրիստոնեական կայլ է, եւ դա փորձում են տարածել աշխարհով մեկ, բայց ո՞ր աշխարհով մեկ, քրիստոնեական աշխարհով մեկ, դա չեն փորձում տարածել բուդդիստերի կամ իսլամականների մոտ, իրենց թիրախը քրիստոնությունն է եւ քրիստոնեական ազգերն եւ քրիստոնյա երկրներն են, եւ այդ ահանդերին տարածում են քրիստոնեական աշխարհով մեկ, սա է նպատակը։ Եվակին հարաբական հեղափոխությունը դրեցին բուն օրրանից մերձավոր արևելքից 98% քրիստոնյաներին քշեցին այդ տարածքի տերերին, սա է նպատակասլաց քայլը, հակաքրիստոնյական։ Այս աշխարհում բազում պատերազմներ կան, բայց երբ որ ուսումնասիրեք եւ դրա խորքը կգնա, նախտ է տարածք, է չգիտեմ շահ է, տնտեսական եւ այլն քաղաքական, այո դա ճիշտ է, բայց դրա խորքում կա մեկ մեծագույն շահ, ամեն ինչ անել՝ տկարացնելու քրիստոնությունը եւ ների գալուստը մոտիկացնել, դրա համար Աֆրիկայից մերձավոր արևելքից իսլամական տարը քշեցին դեպի Եվրոպա, որպեսզի քրիստոնեական Եվրոպան միատար քրիստոնյա մայրացամաք չմնա, լղոզեն այդ հավատքը, այդ քրիստոնեական արժեքները, եւ ներսից եւ դրսից են քայքայում քրիստոնյա Եվրոպան։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ դրա հետևանքները Հայաստանում եւ Արցախում ֆինանսավորում են աղանդավորականներին, հատուկ ուղարկում են, ծրագրավորում են, մեկ նպատակ հետապնդելով՝ տկարացնել քրիստոնեությունը, շեղել ճշմարիտ հավատքից եւ հետագայում հեշտացնել ների հակաքրիստոսի գալուստը, որը գա եւ իր կնիքը դնի մարդկանց ճակատին եւ ձեռքի վրա, ու վրա դրեց, նրանք անմիջապես գնալու են դժոխք, մարդկանց հոգիները կործանել, սատանան փորձում է մարդկությունը կործանել, դեպի դժոխք տանել։ Thank you. Yemek պիտի արթուն լինենք, եւ զգոն լինենք։ Պիտի հասկանանք, ով է քարոզում եւ ինչ իրավունքով։ Այո, հայրակելական եկեղեցին ունի հոգեորականներ եւ քարոզում է։ Որոշ մարդկանց երբեմն արտում է, որ իրենք քարոզ են, նեմ դպրոցում դասավանդեն, կամ եկեղեցու մեր աշխարհիկ անդամներն են, ծխական խորհրդի անդամներ, թեմական խորհրդի անդամներ։ Երբեմն մեկ իրենց էլ են խնդրում, որ իրենք էլ գյուղը գյուղ այցելեն, որոշ տեղեր մտնեն եւ քարոզեն։ Իրենց կյանքի փորձը կիսեն մարդկանց հետ, ինչպես են հավատքի եկել, ինչեր են տեսել, ինչ փորձ ունեն։ Դա մենք ենք արտոնում։ Երբ որ կա այդ արտոնությունը, իրենք իրանք ունեն քարոզելու կամ վկայելու կամ դասավանդելու։ Մյուսները իրանք չունեն։ Ապօրինի են քարոզում։ Նույնիսկ պետական արգելքի հակառակ։ Օրենքն են խախտում։ Անօրեն են ուրեմն։ Այդպես որ երեք արթուն եւ զգոն։ Գարան մորթի տակ գայլերը ձեզ չհապշտակ են։ Thank you.